بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كتكاننا baadhi ya dharura zilizojitokeza, tutalazimika leo kuzungumzia maudhui ambayo inataallak na bid'a. Ratiba yetu inatuelekeza kwamba maudhui ya leo ni usufi na bid'a ni sehemu katika huo usufi, au kwa maana ya kwamba miongoni mwa bid'a ni bid'a sufia au at-tasawuf. Sasa tuko katika maudhui ya tasawuf, lakini kutokana na yudhuru au hali dharura zilizotokeza, tutalazimika tusome na tuelezane kuhusiana na jambo la bid'a. Jambo hili limekuwa likipigiwa kelele sana, hasa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume mwenyewe, pamoja na kwamba katika zama zake hakukuwa na bid'a, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha sana bid'a, kwa sababu hakufanya hivyo kama yeye amefanya hivyo, kama mtume wa Allah tabaraka wa taala anayeamrishwa na huyo aliyemtuma jalla wa ala, Allah Rabbul Alamin. Amefanya hivyo kwa kutahadharisha umma, hasa wale watakaokuja baada yake, kwa sababu zama zinazofuatia baada ya kuondoka yeye ndizo zama ambazo hutarajiwa kutokea bid'a, yani uzushi katika dini. Na hivyo hivyo masahaba walikuwa wakali katika kutahadharisha bid'a, hivyo hivyo maimamu au tabi'ina na atba'u tabi'in na maimamu wakubwa wa Kiislamu wametahadharisha sana bid'a na mubtadi'a. Kwa hakika mambo yalikwenda namna hiyo, lakini nina wasiwasi kwamba ilifika wakati ikawa jambo la bid'a halizungumzwi kwa haki yake kama vile alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kama vile walivyokuwa wakifanya masahaba, au pingine ikawa lilikuwa likizungumzwa lakini mafuhumu ya bid'a haikuwa wazi kwa wengi katika watu wa baadhi ya zama. Nasema hivi kwa sababu ya kuwadhania vizuri wengi katika wanachuoni waliopita, kwa sababu siamini kwamba walikuwa wakitaamadi hasa kuzusha katika dini, na huku wakijua kwamba wapingana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini imma lilikuwa jambo hili halizungumzi kwa haki yake, kiasi ambacho imepelekea watu wengi kuingia katika uzushi na kuingia katika bid'a, au ilikuwa mafuhumi ya bid'a ile aliyokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam imepotea kwao, ikawa sababu ya watu wengi kutumbukia katika jambo hili. Sasa hivi ninapozungumza jambo hili linaonekana ni jambo geni, jambo jipya. Ukisema jambo hili bid'a, ah, wewe wahabi ushataja bid'a tu, basi inaonekana kwamba ni kitu kimezushwa na watu fulani, au kwa lugha fupi ni kama jambo limezushwa na utawala na ufalme wa Kisaudi. Wasaudi wamezusha jambo hili. Muhammad bin Abdul Wahhab ndiye kaleta tabu yote hii, bid'a bid'a bid'a, vitu kama hivyo. Inajengeka kwenye fikra za watu kwamba watu wa aina fulani ndio wanaokemea bid'a, wengine wote hapana. Mpaka kuna mmoja aliwahi kufikia kusema, na mimi nilimsikia yeye mwenyewe ni katika mashehe, anawaambia watu wake, jamani, hii bid'a hii ni sawasawa na ugonjwa wa ukimwi. Zamani haikuweko hii, watu wasikizi mashehe zetu walisema bid'a, mpaka walipokuja hawa ndio wakawa wanasema bid'a. Na mtu anazungumza hivyo ni mtu watu wanamsikiliza. Sasa wale awamu ni muslimini, wakisikia habari kama kwamba mambo mapya yameletwa na vijana waliokwenda kusoma Saudi Arabia, wamekuja na fikira hizi, basi kila kitu bid'a. Hivyo ndivyo wanavyodhanishwa, wanavyopewa dhana, na ndivyo wanavyojengwa. Lakini mambo hayako namna hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa akipanda mimbar kwa ajili ya khutba ima ya Ijumaa au khutba ya Idi, wala katika munasaba wowote kama vile munasaba wa ndoa na mingineyo, ila atazungumzia suala la bid'a. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsana alhadithi kitabullah, au fa inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah. Na imekuja ziada katika riwaya nyingine kutoka kupitia kwa al-Imam an-Nasa'i, wa kullu dalalatin fi an-nar. Sasa haya si maneno kwamba yametungwa na kikundi fulani cha wahuni hivi, wametunga kwa wakisimama wasema maneno haya, mpaka kuna baadhi ya watu wakawa wanaukwepa mukaddima huu, kwa sababu ukianza tukana oho wahabi huyo aanza sasa yale maneno ambayo alikuwa akiyakariri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa inapofikia hali kwa kiwango hicho, kunahitajika kutolewa nguvu kubwa sana katika kulibainisha jambo hili na kurudisha katika mapito yake ya asili, kwamba huu ndio mfumo na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini jambo likinyamaziwa, itafikia wakati kuonyesha ya kwamba kwanza hii hadithi haina maana yoyote, tuifute. Na hivyo ndivyo wanavyoelekea watu, kwa sababu ukiipeleka hadithi hii, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa mafuhumi ya watu wa leo wanaozusha, basi hakuna bid'a katika dini. Wameichuja au wameichakachua hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ikakosa maana yake iliyokusudiwa. Sasa mimi sitaki kuizungumzia leo hadithi hii wala hadithi nyinginezo, kwa sababu wakati ni mfupi sana, na nilikuwa nikitarajia kwa muda mrefu nikisema labda leo labda kesho nizungumze ile jambo. Lakini nikilitazama urefu wake na mapana yake, naliona ni jambo refu sana. Jambo linalohusu bid'a ni jambo refu, sio jambo fupi wala sio jambo dogo. Lakini leo nitaanza, alafu tutaangalia tutafanya nini baadaye katika kuliendea jambo hili ili lifahamike. Sasa kwa wakati ambao mafuhumu sahihi ya bid'a imepotea, iko haja ya kuwajenga matulabu ilmi amthali, wanafunzi mfano wangu na wengineo, kufahamu kufahamu mafuhumu au maana sahihi ya bidha. Nini bidha? Leo tunapishana katika mambo mengi kabisa, watu wanaweza kuingia kwenye mijadala, ili halifai hii bidha, hii kadha, wale wanasema hapana, sio bidha, hata kama ni bidha, bidha hasana. Lakini hatukai tukajadili kwanza hiyo bidha maana yake nini. Unahitaji watu kukaa kikao na kuliangalia jambo hili kwa kirefu kabisa, kuzitazama taarif au taarifat zilizotajwa na maulama kuhusiana bidha ni nini, na je, yani katika upande wa kilugha na upande wa kisheria, bidha ni nini. Baada ya kufahamu bidha ni nini, ni bidhaa gani inayogawanyika? Wanawachuoni wanasema nini kuhusu mgawanyo wa bidhaa? Bila shaka taarifati ziko nyingi, lakini inaweza watu wanaweza kuzikusanya taarifati alafu wakazichambua taarifu zile kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alafu ikapatikana taarifu ambayo ni mukhtar moja, kwamba hii inaelekea sasa kule kwenye ule usawa. Pamoja na kwamba taarifati nyingi zinazotajwa na wanawachuoni zinakhtalifiana kimatamko tu, lakini zote tunaziona zinaelekea katika mwelekeo mmoja, maana ni moja, au nyingi katika hizo, siwezi kusema zote, lakini nyingi katika hizo. Tukishalimaliza jambo hili, kama litatumia wiki, siku kumi, watu wanachambua tu, wanatazama tu kwamba hiyo bidha ni nini. Alafu tunakuja katika upande wa tatbiki sasa, namna wanawachuoni walivyotumia msingi huu wa kupinga bidha katika kuyakataa baadhi ya mambo. Kwa mfano, mtu anaweza akafungua vitabu hivi. Katika miji yetu sisi watu hufuata madhhabi ya Shafi'iyya, madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Sasa akafungua hivi vitabu kama vitabu vya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Madhhab, akafungua vitabu vya vingineo katika wanawachuoni wengine kina Ibn Hajar al-Haytami, ambaye amekuja naye vile vile ni muhakkik katika wakati wake, kama vile alivyokuwa al-Imam Shamsur Ramli katika wakati wake huo huo Ibn Hajar. Ikawa watu wa Misri wamfuata yeye, mashafi hao na mashafii wengine katika miji mingine wakimfuata Ibn Hajar, ukachambua vitabu vyake, Fatawa ile al-Hadithiyya na vitabu vyake vingine kadhalika, ukarudi kwa imamu mwenyewe al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, alafu tuwatazame yale mambo bila kuwasahau na wachuoni wengine kama kina al-Izz bin Abdus Salam Sultanul Ulama katika Qawaidul Ahkam na vitabu vyake vingine, kadhalika ukawatazama pia wana wachuoni wa madhahibu nyinginezo katika shuruhati zao na vitabu vyao, muallafati zao, namna wanavyokataa baadhi ya mambo na kuyapa sura ya bid'a. Halafu ndio utapata ala, kumbe taarifu ile hapa ndipo inapofanya kazi. Sasa kwa kuwa mambo katika Uislamu yanakwenda kwa kupitia kawaid, misingi, kinachofanyika sasa ni kuwarudisha maulama katika ile misingi ambayo wao wamejiwekea. Yaani huu ni kama mwongozo, kama talibu ilmi akitaka kujua ukweli, sasa akifanya njia hii atafanikiwa, wa ila utayumba sana, kwa sababu utamwona mwana wa chuoni fulani analizungumza jambo fulani hili ambalo ni dini, analita hili bidha tena mbaya, alafu kija kimtazama katika sehemu nyingine kuna jambo jingine halilifikii katika ubora hili, lakini kalikubali kwamba aona hamna tatizo, hakuna ubaya. Sasa nisizungumze kwa ujumla hivi, ni vizuri tukabaki na kitu kimoja katika msingi, lakini lazima likuwa tuujenge msingi huu. Sote tunakubaliana kwamba bid'a ni kitu kibaya, ila watu wamekhtalifiana katika mahali ambapo inagawanywa bidaa nzuri na bidaa mbaya. Sasa hivi kumezuka msemo wa kuwaita wale wanaokataa bidaa kwamba ni mudhayyiqun, wenye kuibana bidaa, wakabana mlango ule wa bidaa. Alafu kuna wengine wakaitwa almuwassi'un, wenye kuitanua maana ya bidaa. Haya ameyafanya sana mtu mmoja akiitwa Abdul Ilah bin Hussein al-Arfaji, bwana mmoja ambaye ameandika vitabu. Mmoja katika hilo ameandika kitabu chake cha mafhumu al-bid'a, na kitabu hiki kimewaghuri watu wengi katika masufi wa katika hii miji yetu. Lugha hizi utazisikia sasa hivi zinazungumzwa, kama vile kilivyowaghuri kitabu al-mawsu'atu al-yusufiyya cha Sheikh Yusuf Khattari Muhammad, kama walivyoghurika kabla ya hapo na kitabu mafahimu yajibu an tusahah cha Muhammad Alawi al-Maliki.